Dennis Joost en de Classic Four bezongen een meisje met de naam Stormy in de jaren 60. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 20 augustus. Het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, voor Noppes een leuk avontuur in de stadsnatuur. Wereldmuziekfestival Venueno. En anoniem solliciteren voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. like we love our Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I pick a star from the sky, put your name. Elton John was dat met Blessed uit 1995 en daarvoor Joni Mitchell en Help Me. Ons eerste onderwerp. Je eigen limonade maken van onkruid dat bij jou in de wijk groeit. Een natuurjungle aanleggen op je balkon of een eigen huisdier vangen voor een dag. Dat kan allemaal in de stadsnatuur van Rotterdam en omgeving. Herman de Bruin. Een leuk avontuur in de stadsnatuur en dat allemaal voor niks of voor noppers, zoals de mensen die in de studio zijn zelf zeggen. En dat zijn Sander Dijkstra en Mel Veldkamp. Welkom allebei. Dankjewel. Natuur in Rotterdam, daar kan ik me eigenlijk heel weinig bij voorstellen. Dat is ook wel een beetje waar. Mm-hmm. Iedereen kent natuurlijk de Rotte en de Maas en het Kralingse Bos. Ja. Maar vooral in de oude wijken, je moet er hard naar zoeken. Steen, steen en steen. Met hier en daar wel een hele leuke wijktuin. Oké, okay. Ja. En die hebben jullie allemaal opgezocht? Wij weten, we hebben dat geteld, 163. Dus het zijn er bizar veel. In heel Rotterdam? In heel Rotterdam. Maar ja, dat zijn dan postzegels. Het zijn vaak kleintjes, ja. Maar oh, zo leuk. Maar ze liggen verscholen. Ja. En Sander, wat kunnen jullie daar dan mee doen voor die kinderen? Want je laat ze wel iets ontdekken, hè? Ja, ik ben op dit moment een personage in de filmpjes van de stad uit. Ik ben meneer Sander, natuurdeskundige. Mm-hmm. En eenmaal op zo'n plek, dan laten kinderen zien wat er allemaal te beleven is. Ja, het gaat allemaal via filmpjes. Ja. En kinderen moeten dan zelf op zoek. De bedoeling is om hen te verleiden om met hun ouders die plekken op te zoeken. En dat avontuur daar gaat beleven. Ja, en hoe verleid je ze dan? We doen dat door prikkelende filmpjes te maken. Ja. Waarbij dus meneer Sander als voorbeeld dient. Nou is meneer Sander aanzienlijk ouder dan een kind. Dus we hebben ook een sidekick naast meneer Sander gezet. Dat is Luna, dat is een meisje van 15. Een stadskind. Waar andere kinderen natuurlijk toch wel weer een beetje tegenop kijken. En met z'n tweeën beleven ze dan dat avontuur. Ja, en ik zie je dan in een veld bijvoorbeeld allerlei kruiden plukken tussen de andere dingen vandaan. Zo van, oh, dat heb ik nodig en dat heb ik. Denk je, ja. Daar maken we even kruidenboter van. Ja, inderdaad. Ja. Weten die kinderen dan welke kruiden ze moeten hebben? Nou, uiteraard weten ze dat niet. Dus we hebben bij ieder filmpje een lesbrief bijgevoegd waarin staat hoe je dat zelf kan doen. En dan kiezen we bijvoorbeeld een plant die ieder kind herkent. Bijvoorbeeld omdat die heel erg prikt en bij iedere speelplek groeit. Namelijk de brandnetel. Dan vertellen we daar het prachtige verhaal bij dat de brandnetel vitamine A, C en zelfs het zeldzame vitamine D bevat. Dat het gewoon een waanzinnig gezonde plant is. Ja, ja. En hoe je daar een kruidenbotertje van kan maken. Je krijgt een andere kijk op de natuur eigenlijk. Inderdaad. Je moet wel handschoenen aandoen uiteraard. Want bij dat kruid inderdaad dit wel. Brand heet niet van niks. Brand, net als. Hè? Ja, en dan, hoe is dat zo begonnen, Mel? Nou, wij organiseren al sinds een jaar of 6, 7 uitjes naar de Rotterdamse natuur. En dan moet je denken eigenlijk aan de bioboerderij buiten, de weilanden, het strand, het Bergse Bos. En daar beleven we allemaal natuuravonturen. Vanwege corona kon dat natuurlijk allemaal niet meer doorgaan. Nee, hè? We hadden 3000 kinderen per jaar die we naar buiten brachten. En ineens, zoeps, in maart, alles afgezegd. Ja, maar je wil die kinderen nog wel bereiken. Juist in deze tijd. Dus we dachten van nou, als we ze nou gewoon handvatten geven hoe ze leuk in de eigen buurt dingen kunnen doen. Met Sander en Luna. Dan hebben we een oplossing gevonden. En vandaar die prikkelende filmpjes. Ja, niet alleen vanwege de brandnetels, maar ook vanwege de interesse, toch? Het zijn gewoon hele geinige filmpjes. Ja, je ligt eigenlijk dubbel als je ze ziet, want er gebeuren echt onmogelijke dingen in. En het is erg, erg leuk ook om te kijken. Maar je laat kinderen die in een steenwoestijn, om het zo maar even te noemen, opgroeien, toch iets van natuur beleven. Juist, dat is onze missie. Dat is de missie. Inderdaad. Ja. Heb je het idee dat kinderen daar wat meer aan doen dan een aantal jaren terug? Dat vind ik moeilijk te zeggen, maar ik zorg wel dat ik in ieder geval die kinderen die kans geef. Ja, als je die filmpjes wil bekijken, ik heb ze even bekeken, maar waar moeten we zijn? Oh, gewoon op www.destaduit.nl. Oh. Daar staan ze allemaal. Ja. Dit initiatief is bijzonder omdat gewoon kinderen het zelf allemaal kunnen doen. Onder leiding van hun ouders dan mogelijk of een welzijnsorganisatie. En omdat het helemaal niet truttig is. Heel veel van die natuurfilmpjes zijn een beetje aan de mutsige kant. Dat je denkt, grap. Ja, dan moet je echt wel een echte natuurnerd zijn, zoals meneer Sander, om dat leuk te vinden. Ja, dus vandaar, meneer Sander, is dat zo? Dus vandaar dat we zo'n Luna nodig hebben om die boel gewoon lekker op te jutten en een beetje pep te geven. Ja, precies. Ja, zo'n Luna die dan zegt, nou meneer Sander, je kan dan wel gewoon alles in zo'n weiland willen zoeken, maar volgens mij kun je bij Albert Heijn ook hele lekkere kruiden vinden.

warm preacher standing still gives a prayer that no one hears and no one knows, and so it goes. No one knows. One more angel flying home. We all hope. Without a name, a passerby every day. And so it goes. In het Julianapark in Schiedam vindt zaterdag 5 september het jaarlijkse muziekfestival Verueno plaats. Een muziek- en dineravond. Een beetje anders dan normaal. Herman de Bruin. Het Wereldmuziekfestival Verueno, muziek en lekker eten, dat komt er weer aan. En daarvoor is in de studio aangeschoven Suzette Rondeltap. Suzette, welkom. Dankjewel. Jaarlijks gebeuren, hè? Ja, het is nu de 10e keer. 10e keer, ja. Dus je hebt wel wat ervaring. Maar de ervaring wordt dit jaar wel een beetje anders, denk ik. Dat wordt heel anders. De situatie waar we momenteel in zitten. Ja, ik ben al blij dat we de helft toch kunnen organiseren. Ja, want het kan wel doorgaan dus. Ja, maar gehalveerd. Want ja. Eigenlijk bestaat het festival uit een zaterdag en zondag elk jaar. Mm-hmm. En op zaterdag hebben we dan altijd een diner met veel live muziek. En een film ook altijd na het diner, een wereldmuziekfilm. En op zondag hebben we dan het grote festival met enorm aanbod van muziek en dans en poëzie. Met honderden mensen. Ja, en dan komt iedereen daar op af, als het goed is. En dat is nu niet te doen vanwege de coronamaatregelen. Maar toen hebben we toch besloten om te proberen om het dan wel doorgang te laten vinden op zaterdag. Mm-hmm. Omdat je dan sowieso al werkt met reserveringen. Want omdat het een diner betreft, moet mensen zich van tevoren aanmelden. Net als in de horeca natuurlijk. Dat is al jaren zo. Ja. En het is ook de bedoeling dat dan mensen natuurlijk op 1,5 meter afstand zitten. Ja. We moesten een protocol schrijven, een coronaprotocol. En toen hebben we iemand een tekening laten maken in het park. Om te kijken of er dan wel voldoende mensen konden zijn. Het is allemaal binnen eigenlijk. De koepel. Het is hier aan de overkant, hè, het park. In het Julianapark. Julianapark. In Schiedam, ja. En wat bleek, dan konden toch nog, zo rond de 80 mensen konden daar zitten op 1,5 meter afstand. Ja. Terwijl we ook nog vaak te maken hebben met koppels of stellen die zich opgeven. Die kunnen wel weer dichter bij elkaar zitten. Dus dat moesten ze ook erbij vermelden, want dan kunnen er meerdere mensen plaatsnemen. De film kon ook niet doorgaan, want dan zou je weer al die stoelen op zoveel afstand moeten zetten. Precies, ja. Nou, dat is ondoenlijk, vonden wij. En we hebben nu gekozen om dan wat meer live muziek te programmeren. Dus in plaats van de film nog wat muziek. Ja, nog een band extra. Een soort afterparty, maar dan heel beperkt. Ja. Ja, nou, mooi dat dat door kan gaan. Trots op dat het gelukt is. Ja, hartstikke fijn. Kijk, en nog is het natuurlijk onder voorbehoud, want net als na de laatste persconferentie bleek dat wij ook weer dingen moesten veranderen. Ja. Eerst zouden we een bar hebben, nu moeten we dus naar de mensen toe gaan. Of moeten we barpersoneel hebben, zeg maar. Mm-hmm. Dus er zijn nu alweer wat veranderingen. Ja. We zouden dansen of de mogelijkheid tot dansen hebben. Kan niet meer sinds de laatste persconferentie. Nee. Dus we zijn niet meer zo helemaal optimistisch. Dus we wachten ook af. En we hebben natuurlijk de mensen toegezegd die gereserveerd hebben van, ja, mocht het onverhoopt toch nog niet door kunnen gaan, ja, dan hoop ik natuurlijk. Dat weet iedereen natuurlijk, dat er elke keer dingen kunnen veranderen. Ja. Maar het is 5 september, hè? Ja. Wie komt er optreden? Ik ben heel trots dat we weer hebben weten te regelen dat als afsluiting komt Dina Medina. Dat is een Kaapverdiaanse zangeres. Mm-hmm. Of tenminste, haar roots zijn in Kaapverdië. Het leuke is dat zij al heel lang in Schiedam woont. Terwijl ze nationaal en ook internationaal bekendheid heeft. En ze heeft een keer eerder een concert bij ons gedaan. En dat was al toen zo in de smaak gevallen. Omdat het ook swingende muziek is. Maar ook, ze heeft ook heel veel Morna-muziek. Dat is dan wat melancholischer. Ja, ja. Het is een beetje die emotionele mensen mogen er niet dansen, muziek. Dus een beetje rustig. Nee, precies. Het is nu ook gebaseerd op luisteren. Overal. En die komt met haar combo en Nou ja, daar zijn we dus heel erg blij mee. En daarnaast komt er ook nog een violiste met een duo of trio. Dat is op dit moment nog niet helemaal zeker. En dat is vooral balkanmuziek en ook wat IS heeft ze. Maar het is een beetje folkmuziek. Ja, dat sowieso. En nou, het is altijd wereldmuziek, omdat dat ook in de naam van ons festival zit. Wereldmuziekfestival. Maar geen drukke band met heel veel toeters en bellen en dat soort zaken. Nee, we kunnen ook nu niet een hele big band of zo plaatsen. Want ook dan is het probleem meteen daar van de 1,5 meter afstand. Ja. Mensen kunnen zich inschrijven. Dat is ook verplicht. Ja, dat is altijd verplicht, maar nu extra, zeg maar. Mm-hmm. En dat moet altijd op ons e-mailadres. Mm-hmm. En dat is info@verueno.nl. En het kost €25. Dus de drie gangen diner, sorry. En de muziek. Dus het is voor de hele avond. Een hele avond entertainment. Mensen, moeten we even kijken op die website verueno.nl. Ja. En dan komt het allemaal voor elkaar. Suzette Rondtop, dankjewel voor het gesprek. Vanmorgen vloog ze nog, zo onbelemmerd en gracieus, en zo verheven, zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven, niet om te sterven door een zinloos stukje lood. Uit het geweer van een paar lompe idioten, die zachte veertjes stuk geschoten, dood. Vanmorgen vloog ze nog. Wat moet dat heerlijk zijn? Wat? Om te verwoorden wat je voelt. Te kunnen schrijven. Dat is ook heerlijk. Oh, wat benijd ik u. Mag ik nog even bij u blijven? Wat mij betreft blijft u bij mij vanaf vandaag. Ik zou de allermooiste boeken voor u schrijven en ook gedichten. Mag ik blijven? Graag. Wat moet dat heerlijk zijn? Vanmorgen vloog ze nog, zoals een eeuw soms op de wind, zonder bewegen, de vleugels wijd gespreid, op eigen kracht de mens ontstegen, en dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos, nog trillend met haar poten, stervende vogel, aangeschoten, meeuw. Vanmorgen vloog ze nog. Wat moet dat heerlijk zijn? vanmorgen vloog ze nog. Hij kan niet zonder mij. Op middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Celtische sferen met Enya en Only Time. En daarvoor uit de musical Tsjechov, Boudewijn de Groot met Vanmorgen vloog ze nog. Ons derde onderwerp. Vacatureplatform talentz.nl maakt het vanaf nu mogelijk om anoniem te solliciteren. Zo gaat het om wat je kunt en niet om wie je bent. Herman de Bruin praat met Martijn Apeldoorn. Anoniem solliciteren voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt waren we daar al niet langer mee bezig. Maar Martijn Apeldoorn, hij is in de uitzending. Hij is directeur van Create en gaat het erover vertellen. Vacatureplatform TalentZ maakt het mogelijk om anoniem te solliciteren. Kon dat al niet dan? En wat doet u dan precies? Ja, eigenlijk eerst even het probleem, als dat mag. Ik zie, en dat komt uit vele onderzoeken, dat er enorm veel mensen te maken hebben met ongelijke kansen tijdens het sollicitatiegesprek, oftewel discriminatie. Ja. Ja, en dat is een enorm zwaar, heftig probleem waar we natuurlijk al jaren mee bezig zijn om het te verhelpen. Alleen het is een utopie om te denken dat het nu al verholpen is. Ja, ja, ja. Ja, en uit de onderzoeken komt dat vele kandidaten in het sollicitatieproces daar hinder van ervaren. Mm-hmm. Bijvoorbeeld door leeftijd, geslacht, huidskleur. Ja, en als daar nu dan geen oplossing nog voor is, vind ik in ieder geval niet dat we nu mogen wegkijken. Dus wij zijn gaan kijken hoe we dat kunnen voorkomen, of het probleem kunnen minimaliseren. Ja, en daar zijn we gekomen op anoniem solliciteren. Yeah. Ja, en als je kijkt naar, was het er niet al? Veel uitzendbureaus die doen het al. Er is een enkele organisatie die het individueel al gedaan heeft. Alleen er is nog geen platform geweest die het gratis beschikbaar stelt voor heel Nederland. Ja, en dat hebt u nu ontwikkeld? Dat hebben we ontwikkeld, ja. Ja, zo'n bijdrage. En hoe werkt dat dan precies? Want u gaat dan anonieme sollicitanten met de werkgevers aan elkaar koppelen? Nou, het platform zelf, het systeem, er zit een slim algoritme achter. Mm-hmm. Hoe het in zijn werk gaat is dat een werkgever die plaatst een gratis vacature. Daarbij geeft hij talenten en skills op die nodig zijn om die vacature te kunnen uitoefenen. En vervolgens komt de werkzoekende bij ons op het platform en die heeft de mogelijkheid om anoniem te solliciteren. Nou, de werkgever had dus de mogelijkheid om de vacature anoniem beschikbaar te stellen. Mm-hmm. En een kandidaat die kan dan ook zijn talenten en skills invullen. En dat matchen wij vervolgens automatisch en gratis aan elkaar. En dat betekent dus dat een werkgever die kan op zijn vacature dus anonieme sollicitanten sollicitaties krijgen. En dan ziet hij dus niet geen naam, geen leeftijd, geen geslacht. Nee, nee. Puur de talenten van de persoon. Ja, precies. Dat is het bedoel. Maar op een gegeven moment komen ze elkaar wel tegen in een sollicitatiegesprek. Ja. En dan zegt hij, oh nee, toch maar niet. Dat zou kunnen. We lossen het probleem ook niet op. Inderdaad, wij geven iedereen een eerlijke kans tot het eerste gesprek. Ja. En uiteindelijk komt die ontmoeting. En ik denk dat dat ook een heel mooi iets is, de ontmoeting. Alleen ik denk dat je een hele hoop vooroordelen al weghaalt. Dus het probleem minimaliseert. Omdat dat ook uit verschillende onderzoeken te lezen is, dat het probleem wel kleiner wordt. Omdat als er dan toch iemand aan tafel zit die op basis van talenten goed bij de organisatie past, dan is de werkgever bereid er toch naar te luisteren. Terwijl die persoon er misschien in eerste instantie helemaal niet had gezeten, als het ware. Nee, als het vooroordeel van de naam of van iets anders komt, dan kom je niet verder. En nu zit je wel bij die werkgever aan tafel en heb je ook je kwaliteiten laten zien. Ja. En dat vacatureplatform is talentz.nl. Ja, wij noemen het Talents. Ja. Talents, ja. Ja, ik noem het even Talentz, omdat je dat makkelijker, dan kan je het opzoeken. Dat is het platform waar je dan terecht kan. Ja, ja. Meld je aan, doe mee. Ja. En laten we samen het verschil maken. Gedreven om dit te doen, waar komt die drive vandaan? Ja, dat is eigenlijk van, dat is ontstaan bij mijn eerste computerbedrijfje. Mm-hmm. Dat was geregeld, laat ik zo zeggen. Ik had een computerservice gericht op ouderen. En ik wilde graag wat doen voor de ouderen. En ik dacht dat het de computers was waar ik ze mee wegwijzing maakte. Alleen uiteindelijk was het echte probleem, daar was eenzaamheid. Ja. En wat ik eigenlijk merkte is dat ik ging dan eenzaamheid evenementen organiseren met mijn computerservice. En wat ik zag is dat je heel goed geld kan maken, wat je als een commerciële organisatie moet doen. Maar aan de andere kant ook meteen een maatschappelijk probleem kan aanpakken. Ja, nou dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt dat gebeurd is met www.talents.nl met een Z dus aan het eind. En dan moeten mensen zich daar maar even melden. Dat zou mooi zijn als dat gebeurt. En als er heel veel sollicitaties zijn die tot een werknemerschap leiden, dan is dat mooi meegenomen. Dan bent u ook blij, denk ik. Zeker weten, dan zijn we blij. Martijn Apeldoorn, directeur van Create, dank voor het gesprek en heel veel succes. In all your darkest hours, Have you ever heard me sing? Listen to me now. You know I'd rather be alone than be without you, don't you know? Has anyone ever given anything to you? In your darkest hour, did you ever give it back? Well, I have given that to you. And if it's all I ever do, this is your song. Mooi is hij, Stevie Nicks, and Has Anyone Ever Written Anything For You? En dat was de late avond van donderdag 20 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Bokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Tom Waits heeft het laatste woord. Fijne nacht. Down with this old clown, take that frown and break it. If all the evening's gone away. I think that we can make it. And I hope that I don't fall in love with you. Now the night does funny things inside a man. These old tomcat feelings you don't understand. Turn around to look at you, you light a cigarette. I wish I had the guts to bum one, but we've never met. And I hope that I don't fall in love with you. I can see that you are lonesome. Like some company, well, I turn around to look at you, and you look back at me. The guy you're with, he's up and split. The chair next to you's free. And I hope you don't fall. I'll have another stout. Well, I turn around to look at you, you know where to be found. Search the place for your lost face, 'cause I'll have another round. And I think that I just fell in. Bye.